mogły się uciec. Nie przed wszystkim się da, idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima, to taki świąteczno-choinkowy prezent od duetu Kwiaty Jabłoni, Rodzeństwo Sienkiewiczów z nowym singlem. Dzień dobry, zaczynamy 16 dzień grudnia, poniedziałek, 350 dzień roku. Słońce wzejdzie o 7.39, a zajdzie o 15.24. Dzień będzie trwał więc 7 godzin i 45 minut. Imieniny obchodzą dziś Adelaida, Albina, Alina, Dawid, Sebastian, Walenty, Zdzisław i Zdzisława. Wszystkiego dobrego. A to był taki skok od reggae, ale za chwilę powracamy. Ale najpierw paczki niespodzianki, czyli konkurs. W tamtym tygodniu do słuchaczy pojechały płyty RF Massive z Trojnowego oraz Zjednoczenie Sound System. Dorzuciłam także od siebie Karpia. Tego trójkowego oczywiście Karpia. Co trzeba zrobić, żeby wygrać kolejną paczkę niespodziankę? Oczywiście nie zdradzę, co w tych w tym tygodniu znalazło się w tych paczkach, ale zapowiadam, że są to świetne płyty, całkiem nowe, tegoroczne. Co trzeba zrobić, żeby znaleźć w skrzynce pocztowej paczkę niespodziankę? Otóż odpowiedzieć na pytanie. Bardzo proste. W przyszłym roku kolejna edycja Ostruda Reggae Festival. Która to edycja? Bardzo prosto, jubileusz, można to szybko wygooglować, to jest czas dla Państwa. Proszę pisać imię i nazwisko oraz adres do wysyłki rr@polskieradio.pl. Dwie pierwsze osoby, no dobrze, trzy pierwsze osoby, które napiszą do mnie, która edycja Ostruda Reggae Festival odbędzie się w przyszłym roku, dostaną paczki z płytami pod choinkę. Ze starego regału. Oto nowy szał, szlankierdzowy. Nazywa się Jamaica Scrum. Leczy wszystkich nas bardzo mocno. Jamaica Scrum, Jamaica, ten mostenek wśród siódmych potów. Pod język wciąż kamyki kładą, dziś postawia nas z tych głowu wokół. Jamaica Scrum, Jamaica Scrum. Ze starego regału. I paczki rozdane płyną do pana Marcina, Krzysztofa i pana Mikołaja. Edycja 20. Ostróda Reggae Festival w przyszłym roku będzie świętować swoje 20-lecie. Alibabki, które dziś w cyklu Ze Starego Regału także w Ostródzie zagrały, to one zapoczątkowały ska w Polsce. A teraz Pastoregałka. Pachnie tutaj każdy kąt i każdy czuje, że zbliża się właśnie to, co sprawia, że wszyscy razem być chcą. Na co czekamy grzecznie niemal przez cały rok. Pani choinka ze śmiechu trzęsie się, prezenty w koło wesoło rechoczą. Stary renifer znowu na głowę pozwolił sobie wejść niesfornym bałwanom. Wesołych świąt, wesołych świąt życzymy co dzień, aby wesół był każdy dom. Wesołych świąt życzymy sobie i wszystkim bałwanom. Już przyjechały elfy i przyszedł troll ze swą kumpelą, babą i jagą. Wolny jak żół, książkowy mol, szybki Bill, mała mi z bradziagą. Wszyscy przy stole zgodnie rozsiedli się, a stół skakać zaczął jak zając. Bo różne cuda i dziwy zdarzają się, gdy niesforne bałwany hulają. Wesołych świąt, wesołych świąt życzymy co dzień, aby wesół był każdy dom. Wesołych świąt życzymy sobie i wszystkim bałwanom. Pastoregałka November Project stanie się hymnem tych przedświątecznych regeneracji, bo to dziś i jeszcze za tydzień, tuż przed Wigilią, słyszymy się w regeneracji w poniedziałkowy poranek. November Project, Pastoregałka, to chyba już teraz moja ulubiona piosenka świąteczna. A teraz jeszcze raz na dokładkę November Project i ich najnowszy singiel. Idziemy do domu! Droga ciągnie się daleko stąd. Dokąd zmierzasz, czego szukasz? Nie uciekniesz przed sobą. Dokąd idziesz? Droga długa ciągnie się za horyzont. Dokąd zmierzasz, czego szukasz? Przed sobą nie uciekniesz. Tam gdzie konar, tam gdzie woda, pogoda, czy nie pogoda, tam gdzie całe życie się włóczy, całe małeka. Cały czas, gdy ma czas, za czymś tęskni i coś pamięta. Całe życie szuka swojego miejsca, które ma tak blisko we wnętrzu swego serca. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie piątej. Pan Marcin z Szepietowa, który wygrał w dzisiejszym konkursie na paczkę niespodziankę, dodał, że 20. edycja Ostrudy to będzie jego 15. edycja. W takim razie przebił mnie pan. Ja byłam chyba 10 albo 11 razy w Ostrudzie w tym roku, w następnym roku. Także będziemy razem świętować ten jubileusz. November Project z nowym singlem Dom. Zapytany paprodziad, zapytany jak znalazł się w tym projekcie, odpowiedział: zaprosili mnie na próbę, tak mi się spodobało, że już zostałem. A November Project to jest wspaniały projekt. Projekt, w którym muzycy składają się, na który w składzie tego zespołu są muzycy z niepełnosprawnościami. Na czele ich stoi paprodziad z zespołu Wonky One, którego państwo oczywiście znają, czyli Włodek Dębowski. No i tak został i bardzo dobrze zrobił, bo to wspaniały zespół, który tworzy świetną muzykę i w dodatku wysyła taką bardzo pozytywną energię w świat. I dlatego też znaleźli się w dzisiejszym programie, oczywiście za sprawą Pastora Gałki, to po pierwsze, ale pomyślałam, że w tym czasie, w którym mamy bardzo dużo stresu, a to prezenty świąteczne, a to wigilijne spotkania w pracy, a to po prostu ten przedświąteczny pośpiech i takie ciśnienie chyba i pośpiech, który czujemy na plecach i oddech zbliżających się świąt sprawia, że mamy bardzo dużo stresu, bardzo dużo niepokoju i muzyka November Project trochę nas odstresuje, no i właśnie zregeneruje. Takim zespołem jest także zespół Dabska z Bydgoszczy. spałaś północy. Przeze mnie twój snu permanentny niedosyt. Przestałaś wierzyć w cuda, a jednak dzieje się cud. W małym, szarym samochodzie. Samochodu sznu. Bydgoska formacja Dabska zaraz powróci, ale po małej przerwie, bo a propos niespodzianki, to znany nam biegający słuchacz pan Remek pisze: chciałem zameldować, że ja przed chwilą otrzymałem swoją niespodziankę, a mianowicie na 8 kilometrze biegu spotkałem dwie sarenki w odległości 2 metrów od ulicy. Dopiero gdy byłem tak blisko, one spokojnie się oddaliły. Ten utwór zawsze sprawdza się po tym, gdy meldują mi Państwo o spotkaniu ze zwierzem gdzieś na drodze. 32 minuty po godzinie 5 i to czas na pogodę. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami głównie na południu kraju. Na północnym zachodzie i w Bieszczadach słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 stopni na Suwalszczyźnie i Pomorzu, około 6 stopni w centrum, nad morzem oraz na Podhalu, do 11 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty. Wszystko wyjaśni się. Dzisiaj pogasły światła. Absurdalna sytuacja. Czas, czas na zmiany. Jest czas obudzić się. Nowy dzień, nowy, nowy dzień. Wszystko wyjaśni się. Nowy dzień, nowy, nowy dzień. Jest czas obudzić się. Tyle zdarzyć się może. Właśnie dotarła do mnie wiadomość od pana Marcina, który dostał paczkę sprzed tygodnia, czyli jednak poczta, no całkiem niezłe tempo, bo przed świętami jest z tym bardzo różnie. Bardzo się cieszę, że jest pan zadowolony. Mam nadzieję, że kolejne paczki także dotrą przed świętami. A to ponownie Dabska i wokalista Dymitr Czabański. To jeden z moich ulubionych głosów w reggae. Mówiłam, że będzie bardzo, bardzo regeneracyjnie i tak uspokajająco i przyjemnie. Dymitr Czabański, zespół Dabska, na pewno powróci jeszcze w kolejnych programach. A teraz kącik radomski, tego nie może zabraknąć. I najpierw stary wyjadacz. Dziś nie musisz bać się Boga. Jest taki mały, bezbronny jak sen. Dziś nie musisz prosić o nic Boga. Dziś Bóg jest taki jak ty,

Ratować trzeba życie, uczciwość, honor, prawda. Czy wszyscy w to wierzycie? Bo ważne, żeby wiedzieć, co sztuczne, co prawdziwe. Nie gonić za marchewką, to szczęście fałszywe. Czy lepiej mieszkać w klatce, jak oswojone szczury? Czy wolisz kochać życie i zgodnie żyć z naturą? Szacunek mieć dla braci, szacunek mieć do siebie. Odpowiedz na pytanie, co ważne jest dla ciebie. JMS Band z Radomia i ich najnowszy singiel. Zanim się rozstaniemy, to mam jeszcze dla Państwa zaproszenie. Dziś w jednej z sieci kin, proszę to sprawdzić, w całej Polsce będzie emisja filmu, już mówię, filmu Serce Jamajki. Dziś, tylko dziś, o 20 w kinach w całej Polsce, Serce Jamajki. To film o grupie In The Yard. Film, jak czytam, pokazuje, jak wygląda dziś dzień powszednich tych starszych panów z dreadami, a to legendarna grupa muzyków. Przywołuje także ciemne strony życia na rozkołysanej wyspie i wolnościową atmosferę miejsca, w którym narodził się muzyczny fenomen muzyki reggae. Właśnie w Serce Jamajki dziś emisja w kinach w całej Polsce, godzina 20, tylko dziś, więc kto chętny, proszę sprawdzić więcej szczegółów w internecie. Dziś wywrot Gotowa moja droga. Moja droga. Faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time. Driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around. But soon there'll be a freeway, yeah. Get my feet on holy ground. Driving home for Christmas. Driving home for Christmas. With a thousand memories. take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. Za 11 minut będzie godzina 6, a dzisiaj mieszamy to reggae i nie reggae, piosenki świąteczne z piosenkami świątecznymi i w stylu reggae i nie, ale te piosenki są tak piękne, możemy je grać przez tak krótki okres w roku, że szkoda trochę nie zagrać Driving Home from Christmas w cyklu Moja Droga. A teraz jedziemy do Nashville z Korneliuszem Pacudą. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Śnieg to przecież marzenie wszystkich dzieci, czasami także dorosłych, jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia. Zbliżamy się do świąt, w związku z tym ten biały puch, który spada z nieba, albo leci, albo nie leci. W jednych miejscach już jest biało, w innych dopiero dzieci czekają na śnieg. Będzie wesoło. Biały puch to piosenka napisana przez Roberta Szymańskiego, Chrisa Cedrę i Adama Lenarda do musicalu Kto Kogo. To jest musical o czasach prohibicji w Ameryce i o polskim gangsterze, którego bał się Al Capone, jedyny taki był w historii. No ale piosenka ma element ten właśnie świąteczny. Przecież gangsterzy, przepraszam bardzo, ich dziewczyny także, bawili się wesoło wtedy, kiedy jeszcze żyli. Niepotrzebnie uderzyłem w ten ton. Biały puch to miła piosenka świąteczna. Śnieg, biały puch, słychać dzwonki sań. Jedzie Santa z prezentami, co da dzisiaj nam? Choć na niebie gwiazdek rój, jedna daje znak, że niebawem radość wielka świat ogarnie nasz. Siądźmy przy choince w ten radosny czas. Dzisiaj z godnym rytmem biją serca w nas. Chwyćmy się za dłonie, nikt nie będzie sam. Niech w kominku ogień płonie, raźniej będzie nam. Pada śnieg, biały puch, słychać dzwonki sań. Jedzie Santa z prezentami, co da dzisiaj nam? Choć na niebie gwiazdek rój, jedna daje znak, że niebawem radość wielka świat ogarnie nasz. Więc niech się raduje, szczęściem cały świat. Z aniołami chórem zaśpiewajmy wraz. Życzmy zatem sobie, by zniknęło zło. Dni spokojnych i radosnych na ten nowy rok. Pada śnieg, biały puch, słychać dzwonki sań. Jedzie Santa z prezentami, co da dzisiaj nam. Choć na niebie gwiazdek rój, jedna daje znak, że niebawem radość wielka świat ogarnie nasz. Bardzo miła piosenka gwiazdkowa, Biały Puch, polska piosenka z musicalu Kto Kogo. Robert Szymański i Anna Majkut-Polańska jako główni wykonawcy. U nas śniegu po pas, twierdzą chłopcy z zespołu Drink Bar pod kierunkiem Ryszarda Pietraszyńskiego. On też napisał, że w Toruniu śnieg pada bardzo, bardzo często. Czyżby w Toruniu było zimniej niż w reszcie Polski? Nie wiem. Zadzwońcie państwo do Torunia, by się upewnić, czy rzeczywiście tam jest tyle śniegu. Jesienne szarówki powstrzymał mróz. Razem ze śniegiem rozsiedli się tuż. Do ciepłych krajów kto mógł udał się. Pod palmami wygrzewa kości swe. A tutaj po rzece spływają kry. Czapkę i szal włożyłaś nawet ty. Gdzieś tam na plaży drinki niosą już. A dla dzieci lody z siedmiu mórz. A u nas tu śniegu po pas. I mróz taki, że się nie chce z domu wyjść. Całe szczęście, że świąt mamy czas. Co z tym ciepłem obdarzą znowu nas. Zawiało drogę wiodącą przez las. Konie szalone poniosły nas. A gdzieś tam Mikołaj surfuje pośród fal. Mikołajowa skąpy kostium ma. Uwielbiam letnie upalne dni. Pływać w jeziorze rano skoro świt. Lecz gdy się zbliża świąt magiczny czas, wypatruję śniegu raz po raz. A u nas tu śniegu po pas. I mróz taki, że się nie chce z domu wyjść. Całe szczęście, że świąt mamy czas. Co z tym ciepłem obdarzą znowu nas. A u nas tu śniegu po pas. I mróz taki, że się nie chce z domu wyjść. Całe szczęście, że świąt mamy czas. Co z tym ciepłem obdarzą znowu nas. W Nashville też już święta. Korneliusz Pacuda, Halina Leszczyńska, Ola Budka. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia. I wanna get away from New York. I wanna find another place to be.